मेरे को अब यहाँ आपको ध्रुव की समझ जगह नहीं आ रहा मुनीष आ कि गया है मेरी कहानी और समीर आ गया है, ध्रुव भी है, ठीक है, एवरीबडी इज हियर। हाँ सुशील के सामने आ रहा है मेरे मेरा को साउंड आपको सुशील आपके सामने आ रहा है एकदम कम कर दिया। हाँ वो आवाज बहुत कम कर रहा है साउंड्स में जाके ना, एक मिनट। सेंटर कम है आपको Is it? थोड़ा जल्दी बोलिए भाई Okay, better. Oh shit. इसको कैसे करूं यार? इसको कैसे करूं तब यार? सुशील कुछ कर रहा है मैं उसका वॉल्यूम एकदम लो करके रखा हूँ एक मिनट, सुशील कुछ बजा तेरा वॉल्यूम मत तेरा आवाज मतलब तेरा वॉइस आ रहा है मेरे को कंट्रोल पैनल में गया, वॉल्यूम सुशील कंट्रोल ना। हाँ कर एक गया, मनीष तेरे वेव को कुछ पूछ रहा है सिंक यूजिंग सीडी हेडफोन्स प्लेयर और स्पीकर्स और वॉल्यूम कंट्रोल। ऑप्शंस में है, ऑप्शंस में एडवांस कंट्रोल मेरे शो नहीं कर रहा है। हाँ प्रॉपर्टीज में है, हाँ कर दिया। बस प्लेबैक कॉन्टेक्स्ट एचडी ऑडियो कुछ है उसमें, ऑडियो आउटपुट में ही रहने दे। उसके बाद एडजस्ट वॉल्यूम फॉर प्लेबैक रिकॉर्डिंग अदर्स, ठीक है। उसके बाद है शो द फॉलोइंग वॉल्यूम देख कंट्रोल्स। मैं मोनीश तेरे को पूछ रहा आर यू यूजिंग हेडफोन्स और स्पीकर्स पहले ये बता दे माइक तो उसको कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल वेव एस नहीं यू डब्ल्यू कैन सिन हियर मी सी डी प्लेयर है। यार सुशील को मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या ही इज नॉट यूजिंग हेडफोन्स नो नो आई एम नॉट यूजिंग मेरा नाउ ध्यान एनीथिंग। गया होगा बोल के निकाल गया नो अभी तो वो भी हटा दिया ना, वो उसके चलते आवाज हो रहा है ना। हाँ अच्छा हेडफोन के चलते आवाज हो रहा था म्यूट पे था। ठीक है नाउ आई, ठीक हेलो यू कैन हियर मी? परफेक्ट, ठीक है। क्या कर तो अब मेरा दिखा दे, ये तो पकड़ रहे हैं। कि उसका आवाज आ रहा है गिटार की नहीं आ रहा आ गया अभी अभी आ रहा है बट ही इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड। उसको निनबॉट निकाल दे रहा है बोल रहे पहले बोलना चाहिए था, आठ लोग सुन रहे। ओके हाँ सुशील आई कैन बिल्कुल I think Monish is throwing a fit or something like that. Sushil, I can't give you my first string because I've already given it away. It snapped. Ye le mera open E, low wala. हाँ समीर का सुन ले। सुशील कैन यू हियर मी? अबे सुशील को भगा दिया फिर से सर्वर बाक सारा। सभी या आई कैन हियर यू एक काम, हाँ अरे हम ना ट्यून कर रहा था, उसके बाद हम सोच रहा था उस पर जाएगा तो यू कैन हियर मी नाउ, मैंने तो म्यूट पे रखा अपने आप को, मेरा आवाज माइक से नहीं आ रहा उसको. ओके एक बार मैं हटा रहा हूँ, कैन यू हियर मी नाउ ऑन दैट सिस्टम? दूर का आवाज आ रहा है, रुको. अच्छा नाउ आई कैन हियर यू, आई कांट हियर यू. Now I heard him say 1, 2, 3, 4. Can you hear me counting? It's amazing how you can look right through my eyes. हाँ हाँ सब रिसीव ऑन. Now I can hear him through.